najlepsze. A w Lidlu znajdziecie wszystko, co potrzebne na święta. Oczywiście w lidlowych cenach. Majonez Kania 40% taniej, 2,39 za 400 ml. 2,39. Oraz Coca-Cola 2 razy 2 litry, 7,29 za dwupak. 7,29. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 15. Katarzyna First-Wojtkowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki. Jest wtorek, 7 kwietnia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. Rząd rozszerza tarczę antykryzysową o nowe rozwiązania dla przedsiębiorców. Za chwilę zapytamy naszego reportera. Brytyjski premier Boris Johnson jest w dobrym stanie i nie potrzebuje respiratora, poinformował rzecznik Downing Street. Muzeum Powstania Warszawskiego rusza z kolejnym cyklem wykładów online. Bez wychodzenia z domu będzie można m.in. poznać miejsca, o których pisał Leopold Tyrmand. Więcej firm zwolnionych z ZUS-u, dłuższe wsparcie dla samozatrudnionych, do tego zasiłek dla rolników oraz kupno sprzętu dla uczniów. Rząd przedstawił kilkadziesiąt minut temu założenia drugiej tarczy antykryzysowej. Rozszerzał na rozwiązania, które w czasie kryzysu mają uchronić firmy przed bankructwem, a pracowników przed zwolnieniami. Za nieco ponad godzinę projektem powinien zająć się Sejm. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, co dokładnie ma się w nim znaleźć? Składek ZUS-u mają zostać zwolnione również te firmy zatrudniające od 9 do 49 pracowników. Wsparcie dla samozatrudnionych ma zostać wydłużone do 3 miesięcy, a rolnicy, którzy zostali skierowani na kwarantannę, otrzymają zasiłek w wysokości połowy pensji minimalnej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała równocześnie, że wnioski w ramach poprzedniej tarczy antykryzysowej złożyło 340 tysięcy firm. Pewne mechanizmy, które zostały wprowadzone, były niezbędne, konieczne i we właściwym czasie. Tarcza 2.0 przewiduje również nieograniczony internet na część stron rządowych i medycznych, rozwinięcie e-usług w służbie zdrowia, wydłużenie terminów administracyjnych i kupno sprzętu dla szkół w ramach zdalnego nauczania. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że nie jest to ostatni projekt w ramach tarczy antykryzysowej. Bo jesteśmy o tym przekonani, że to nie są nasze ostatnie ustawowe słowa i zdania, jakie dajemy przedsiębiorcom. Sejm powinien rozpocząć pracę nad drugą tarczą antykryzysową o 16.30. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje o tarczy antykryzysowej. Będziemy dziś mówić w audycji. Zapraszamy do Trójki. Stan brytyjskiego premiera Borisa Johnsona jest stabilny, oddycha on samodzielnie, poinformował jego rzecznik. Najnowsze informacje z Londynu ma nasz korespondent Adam Dąbrowski. Premier jest w dobrym nastroju, informuje rzecznik, a co być może kluczowe, niezdiagnozowane u niego zapalenia płuc. Niewykluczone, że ponieważ mamy tu do czynienia z premierem, stosuje się większe środki ostrożności. Gdyby królowa zachorowała, lekarze byliby uważniejsi niż gdybym zachorował ja. W tym sensie celem numer jeden może być dokładniejszy monitoring, możliwy właśnie na intensywnej terapii. Tłumaczy Polskim Radiu profesor Ian Donald z Instytutu Badań nad Zdrowiem Populacji na Uniwersytecie w Liverpoolu. Rzecznik premiera podkreślił, że mimo obecności na oddziale intensywnej terapii Boris Johnson nie musiał korzystać z obecnego tam specjalistycznego sprzętu. Oddycha samodzielnie. Przypomnijmy, premier Johnson trafił na oddział intensywnej terapii wczoraj wieczorem. Obecnie na czele rządu zastępuje go szef dyplomacji Dominik Raab. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podziękował pracownikom służb medycznych za ich trud i poświęcenie oraz olbrzymi wysiłek przy zapobieganiu koronawirusowi. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Barbara Góra. Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony od 70 lat. W Polsce w tym samym dniu obchodzimy Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Minister Łukasz Szumowski dziękował wszystkim medykom. Dziękuję pielęgniarkom, ratownikom, salowym, lekarzom, sekretarkom medycznym, ale również dziękuję tym, których nie zawsze widać, laborantom czy farmaceutom, których spotykamy codziennie, a często te podziękowania nie trafiają bezpośrednio do nich. Minister Łukasz Szumowski wraz z wiceministrami Waldemarem Kraską i Januszem Cieszyńskim dołączył do konferencji Brawa dla Was. O godzinie 13:00 mieszkańcy Polski owacjami dziękowali medykom. Barbara Góra, Polskie Radio.

i dbamy o to, co najważniejsze. Wielki wybór, dobre ceny, komfort i higienę zakupów. Teraz większość sklepów Kaufland jest czynna od 6 do 24. Szczegóły na www.kaufland.pl. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Już prawie 15.11. Dzisiaj wtorek, 98 dzień roku, do końca którego pozostało 268 dni. Słońce wstało 8 minut przed 6, zajdzie o 19.22. Imieniny obchodzą m.in. Donat, Herman, Józef, Krystian i Maria. Najlepsze życzenia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. To jest niezwykłe wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Podejrzewam, że podobnego dotąd w prawie 60-letniej historii programu trzeciego jeszcze nie było. Mówię do Państwa na żywo, ale nie ze studia przy Myśliwieckiej 357. Nadaję z domu. Nigdy chyba wcześniej, zapraszamy do Trójki, nie trafiało do zakładów pracy, samochodów czy mieszkań z innego mieszkania. Tak będzie dzisiaj. Mam przed sobą komputer i profesjonalny mikrofon. Dźwięk na Myśliwiecką trafia przez internet. Jestem w domu, choć jestem zdrowy. Tak samo jak wszyscy moi współpracownicy. Chodzi o to, by tak pozostało. Polskie Radio wprowadza zasady, które mają jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Dlatego podobnych domowych audycji będzie w kolejnych dniach zapewne więcej. Zapraszamy do Trójki będzie zatem realizowane nietypowo, choć postaramy się, by brzmiało tak dobrze jak zwykle. Nie możemy jednak zupełnie wykluczyć kłopotów technicznych, dlatego już teraz proszę Państwa o wyrozumiałość. Także dlatego, że mogą Państwo usłyszeć z drugiego pokoju 4-miesięcznego Bobasa. Mam jednak nadzieję, że posłucha próśb taty i będzie grzeczny. Przynajmniej do 19. Przez najbliższe 4 godziny nasz telefon, adres mailowy i numer SMS-owy pozostają do Państwa dyspozycji jak zwykle. 22 i 7 trójek. zd@polskieradio.pl 71 335. Mamy dzisiaj szczególną okazję, by te formy kontaktu dobrze wykorzystać. 7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia. Dzień pracownika służb zdrowia, także w Polsce. Obchodzimy dzisiaj rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Chciałbym, byśmy wykorzystali tę okazję do podziękowań. Ludzie służby zdrowia pracują dzisiaj dla nas wszystkich bardzo ciężko. Spróbujmy im dzisiaj okazać wdzięczność. Zachęcam, by wykorzystać do tego program Trzeci Polskiego Radia. Mamy dla siebie czas do 19. Zapraszamy do Trójki i zaczynamy od trójkowej piosenki dnia. Leon, Going Nowhere. Ocean liner, come and anchor down. See your forgiveness. See what I have found. It's long and lanky, awkward at times. I'm going nowhere. If you get the time, and it's a long, hard road till I can't get to you, and I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere if you get the time. I'm going nowhere, you on my mind. I tell took to driving, see what I would find. Place in history, a little peace of mind. Know what you're thinking, I know just what you mean. Never be whole again until I get clean. And it's a long, hard road till I can get to you. And I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere. I'm going nowhere. You on my mind. I'm going nowhere. Won't you stop by? I'm going nowhere. If you got the time. Pan Jarek pisze tak na zd@małpapolskieradio.pl. Gdyby pan nie powiedział, że to audycja z domu, to bym się nie domyślił. Słucham na słuchawkach, dodaje pan Jarek, i jakość jest bardzo dobra. Dobrze pan musiał sobie zaaranżować domowe studio. Czyżby pod stołem nakrytym kołdrami blisko, panie Jarku, siedzę naprzeciwko okna. Okno całkowicie zasłonięte wielkimi, ciężkimi zasłonami i mam wrażenie, że to odrobinę może pomóc, jeśli idzie o jakość dźwięku. No ale przede wszystkim, umówmy się, to profesjonaliści od techniki z Polskiego Radia tak zadziałali, że państwo teraz gdzieś tam z południa Warszawy słyszą jakby ze studia przy Myśliwieckiej. Popołudniowa, nietypowa, domowa audycja. Zapraszamy do Trójki do 19:00. 17, prawie 18 minut po 15:00 już teraz. Informacje niezbędne do walki z koronawirusem, czy może inwigilowanie obywateli. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad nową aplikacją na smartfony, która ma pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się epidemii. Przy pomocy łącza Bluetooth nasze urządzenia będą komunikować się z telefonami innych osób. W ten sposób będzie wiadomo, czy spotkaliśmy się z kimś zarażonym koronawirusem, tłumaczył w Polskim Radiu minister cyfryzacji Marek Zagórski, który jednocześnie zapewniał, że aplikacja nie będzie naruszała naszej prywatności. Tę aplikację przygotował zespół programistów niezależnych od rządu i ich celem było zaprojektowanie rozwiązania, które będzie w sposób maksymalny chronić prywatność osób posiadających taką aplikację. Dane o tych naszych kontaktach będą zapisywane tylko na naszym urządzeniu. Z tego urządzenia nigdzie nie będą eksportowane, za wyjątkiem tej sytuacji, w której okaże się, że jesteśmy zarażeni. Wtedy będzie inspekcja sanitarna mogła z tych danych korzystać tylko po to, żeby powiadomić osoby, z którymi mieliśmy kontakt. Ale wątpliwości co do tego, czy dane gromadzone przez aplikacje będą na pewno bezpieczne, ma Wojciech Klicki, prawnik z Fundacji Panoptykon. Faktycznie ministerstwo zapewnia o tym, że będzie to zrobione w sposób anonimowy, natomiast aktualne rozwiązania, nad którymi trwają prace, w mojej ocenie takiej gwarancji w 100% nie dają, ponieważ istnieje ryzyko, że zarówno GIS, jak i inne instytucje państwowe będą w stanie na podstawie informacji, które będą im udostępniane, odtworzyć to, gdzie kto i z kim się spotykał, w sposób, który nie jest potrzebny. Z kolei według Łukasza Michalika z portalu WPTech zbieranie informacji o lokalizacji obywateli jest bardzo pomocne w ograniczaniu epidemii i takie dane są gromadzone właściwie na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych zbierane są dane z sieci reklamowych. One są anonimizowane, więc władze mają informacje o ruchach, o przemieszczeniach ludności. Wiedzą, że na przykład w jakimś miejscu ktoś się zbiera, że na przykład w jakimś parku jest za dużo ludzi niż powinno być, albo że w ogóle pojawili się ludzie, ale nie są to dane konkretnych obywateli. W przypadku Europy tu mamy trochę inne podejście, dlatego że są pobierane dane wprost od operatorów i tutaj trudno mówić o jakiejkolwiek anonimizacji. Przy czym oczywiście w określonych sytuacjach takie dane również są potrzebne, choćby w przypadku osób objętych kwarantanną. Wszystko zależy od tego, na jakie rozwiązania ostatecznie zdecyduje się ministerstwo, bo stworzenie skutecznej, a zarazem bezpiecznej aplikacji jest jak najbardziej możliwe, podkreśla Wojciech Klicki. Mam nadzieję, że Ministerstwo Cyfryzacji w swoich pracach będzie wsłuchiwało się w głos ekspertów. Ci eksperci, ponad 70, czy teraz już chyba 80 osób, wspólnie wczoraj sformułowało taki apel o nazwie 7 zasad zaufania w konstruowaniu rozwiązań technicznych, które mają służyć walce z koronawirusem. Jedną z nich jest zapewnienie możliwie najwyższej anonimowości użytkownikom po to, żeby te informacje, które będziemy siłą rzeczy udostępniać, nie mogły być wykorzystywane w innych celach. A Łukasz Michalik dodaje, że musimy się przygotować na to, że walka z koronawirusem może jednak wiązać się z ograniczeniem naszej prywatności. Władze po prostu muszą mieć narzędzia do tego, żeby sprawnie z koronawirusem walczyć. A przykład państw azjatyckich pokazuje, że im więcej tych danych, tym skuteczniejsza wydaje się przynajmniej na obecnym etapie ta walka z koronawirusem. Przy czym tutaj też mamy taką sytuację, że oddajemy odrobinę wolności, oddajemy odrobinę prywatności w zamian za poczucie bezpieczeństwa. No i też warto zastanowić się, gdzie jest ta granica, poza którą nie powinniśmy wykraczać. No ale to każdy myślę, że taką granicę ma jakąś ustaloną indywidualnie. Informacje i opinie w tej sprawie zebrał Mariusz Krzemiński. Za Państwa opinie, wątpliwości, a być może wskazania atutów tego rozwiązania także będę zobowiązany, zatrzymał po polskieradio.pl 71 335. Dzwonić jak zwykle także można, bardzo proszę, 22 i 7 trójek. A o szczegóły planowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji aplikacji zapytamy jeszcze ministra Marka Zagórskiego dzisiaj o 18.30 w imieniu Eryka Kazanowskiego. Zapraszam Państwa na audycję. Bardzo ważny projekt. Kiedy pierwszy raz szedłem własną drogą, trudno było dostrzec drogi kres. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by wykrzyczeć każdy ból. Teraz widzę przez wspomnienia pył, jak dni dobre brały się z parszywych dni. Jeszcze milczę, ile w płucach sił o tym, co raniło mnie do krwi. Pierwszy raz tłum przed wielką sceną mógł wykrzyczeć wreszcie cały ból. Niósł się ponad tłum, chowałem go w sobie, by go skryć przed karabinem braw. Teraz krzyczę przez wzniecony kurz, dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. Teraz krzyczę gdzieś w milionach głów o tym, co się może zdarzyć znów. Powiedz mi, gdzie jest, gdzie jest jakikolwiek sens, jakikolwiek sens. bunt powraca do mnie. Dzisiaj nagle wraca dawny gniew. To historii kurz wiruje podobnie, jakbym miał wytrzymać każdy ból. Będę krzyczał przez nadziei i błysk. Dobrych dni jest więcej niż parszywych dni. Będę krzyczał, ile w płucach sił, co poranić może nas do krwi. Będę krzyczał przez historii kurz. Dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. A będę krzyczał do miliona głów o tym, co się może zdarzyć. Południowa audycja Zapraszamy do Trójki jest 15.26. Ja, proszę Państwa, dzisiaj... Zostań w domu z Trójką. Ja, proszę Państwa, dzisiaj z Trójką w domu pozostałem i do tego samego Państwa zachęcam. A teraz łączymy się z panem Markiem Posobkiewiczem. Państwa gościem jest główny inspektor sanitarny MSWiA. Dobry, witam serdecznie, panie inspektorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Wielu z nas, zapewne pan także, tyle że profesjonalnie i naukowo, zadaje sobie pytanie, w jakim momencie rozwoju epidemii w tej chwili jesteśmy? Czy ma pan jakąś swoją odpowiedź na to pytanie? Możemy oczywiście mówić o etapie epidemii, na której jesteśmy w naszym kraju, bo w różnym stopniu dotyka to różnych krajów, różnych regionów świata. Na razie jesteśmy cały czas przy zwyżce ilości zachorowań i niestety również zwiększeniu ilości zgonów. Pamiętając o tych zgonach, warto podkreślić, że dotyczą one osób, których organizm z różnych względów medycznych nie jest w stanie sobie poradzić z tym wirusem. Są to z reguły osoby starsze, seniorzy, ale to jest nie tylko wiek jest tą determinantą, ale przede wszystkim różne choroby współistniejące, takie, które powodują to, że nasz układ odpornościowy jest słabszy. Dlatego również osoby młodsze, albo nawet całkiem młode, których układ odpornościowy na przykład z powodu przyjmowania leków immunosupresyjnych albo w przebiegu różnych chorób, albo nawet z powodu krótkotrwałego, przejściowego obniżenia odporności, organizm tych osób też nie będzie w pełni walczył tak, jakbyśmy chcieli. Myślę, że w przeciągu kilku tygodni najbliższych powinniśmy spodziewać się i mieć na to nadzieję na spadek ilości zachorowań. Te wszystkie działania, które były przedsięwzięte w naszym kraju, czyli ten ograniczenie kontaktów, takie wyprzedzające w stosunku do zaistniałej sytuacji, spowodowały to, że jest opóźnienie tego piku. Patrząc od strony gospodarczej, ktoś mógłby powiedzieć, lepiej byłoby przechorować szybko, żeby wszyscy młodzi szybko wrócili do pracy i mielibyśmy to z głowy. Oczywiście od strony gospodarczej tak, ale gdybyśmy w ten sposób taką strategię przyjęli, to wiele osób starszych skazalibyśmy na brak możliwości ratunku, ponieważ jeżeli za dużo osób jednocześnie będzie wymagało intensywnej terapii, podłączenia do respiratora, to żaden system na świecie sobie z tym nie poradzi. Przepraszam, tak mówię ciągiem, nie czekając na pytania, ale od razu bym się odniósł do tej pogody, która w tej chwili chciałaby zachęcać wszystkich do wyjścia na dwór, do spacerów. Musimy jeszcze trochę wytrzymać, posiedzieć w domu. Pamiętajmy, że to siedzenie w domu to może być ratunek niekoniecznie dla naszego, a dla czyjegoś życia, bo większa liczba wektorów między ludźmi powoduje to, że ten wirus się przenosi. pogoda sprzyja też temu, żeby ten wirus się tak nie on się na zewnątrz nie rozmnaża, ale żeby nie miał sprzyjających warunków do przetrwania poza organizmem człowieka. Czyli jeżeli taka pogoda się utrzyma, będzie miało też wpływ na mniejszą ilość zachorowań. Niestety, panie inspektorze, jeszcze dodatkowo nie pomaga nam, zdaje się, kalendarz i te nadchodzące kolejne dni. Myślę sobie oczywiście o świętach Wielkiej Nocy. Myślę, że to też jest świetna okazja. Zaapelował pan także w tej sprawie. Nie tylko pogoda zachęca, byśmy wychodzili, także święta zachęca, byśmy się przemieszczali, byśmy wyjeżdżali, no ale to nie jest w tej chwili zachowanie chyba rekomendowane, prawda? Zawsze święta kojarzyły się oprócz wyjścia do kościoła również ze spacerami rodzinnymi, ze spotykaniem się z rodziną, z przyjaciółmi. Ten okres zmusza nas do tego, żebyśmy się od tego powstrzymali. Lepiej mieć swoich rodziców, dziadków w tym momencie na telefonie, na Skype'ie, mieć z nimi kontakt zdalny, po to, żeby mieć ich dłużej. Pamiętajmy, że wiele z osób młodych może nie zdawać sobie sprawy z tego, że może już być nosicielem tego wirusa. Oczywiście im więcej tych osób młodych szybciej to przechoruje, tym dla nas, jako dla społeczeństwa, będzie to lepsze, ponieważ ta następna fala, która przyjdzie prawdopodobnie jesienią, przy w tej chwili dużej ilości zachorowań będzie dużo delikatniejsza. Z tego względu, że te osoby, które przechorują, nie będą już wektorami. One nie powinny się zakażać, nie powinny być nosicielami tego wirusa i nie powinny zarażać następnych osób. Dlatego w porządku. Panie inspektorze, pójdźmy, jeśli pan pozwoli, krok dalej i chciałbym zapytać o to, bo widzimy, obserwujemy różne informacje. Niektóre kraje bowiem zaczynają mówić o stopniowym odchodzeniu od tych rygorystycznych ograniczeń, na przykład w przemieszczaniu właśnie, się. Panie redaktorze, to zacząłem właśnie mówić. No, takim bardzo proszę. Kolejnym etapem powinno być stopniowe przechodzenie do wracania do naszego normalnego życia. Bo no, dzieci będą musiały wrócić do szkół, młodzi ludzie powinni wracać do pracy. Ja osobiście byłbym za tym, żeby nadal w ramach ochrony osób starszych, seniorów, utrzymać dla nich te preferencyjne godziny w sklepach, ustanowić dla nich preferencyjne godziny w urzędach, ustanowić dla nich preferencyjne godziny w zakładach opieki zdrowotnej, u lekarza rodzinnego, żeby oni mniej się krzyżowali z tymi młodymi ludźmi, którzy mają dużo kontaktów codziennych między sobą, bo te zachorowania wśród młodych osób nadal będą występować. Dlatego to krzyżowanie się z seniorami powinniśmy jeszcze tak długofalowo pociągnąć trochę dłużej. W ten sposób będziemy ich chronić. Przyglądam się właśnie doświadczeniom różnych innych krajów. Mówię o tym, że na przykład od tych rygorystycznych ograniczeń chcą, czy zaczynają o tym mówić, odchodzą Austria i Dania. Słyszałem słowa amerykańskiego prezydenta, który mówi, że dostrzega światełko w tunelu, choć sytuacja w Nowym Jorku wciąż bardzo groźna i niebezpieczna. I wczytuje się na przykład w doniesienia z północnych Włoch, który to region chce przebadać 100 tysięcy osób, by wybrać tych nadających się do pracy, czyli takich osób, które ciała dające odporność na koronawirusa i zastanawiam się, panie inspektorze, czy to jest dobry pomysł? To tak naprawdę jest bardzo trudne do realizacji, bo tak, jeżeli mówimy o badaniach samych osób, które podejrzewamy, że mogły przechorować, tak, z jednej strony w czasie choroby powinniśmy stwierdzić w badaniu genetycznym tego wirusa, potwierdzić, że on występował i potem zakończenie leczenia uznajemy wtedy, jeżeli następny wynik taki sam badania tego genetycznego pokaże nam, że cząstek tego wirusa w tym badaniu nie ma. O tym, że ktoś przechorował, może świadczyć później obecność przeciwciał. Z kolei to badanie, gdyby było wykonywane u osoby chorej, mogłoby pokazać, że ona no, nie jest chora, bo przeciwciał jeszcze nie ma, wirus już się namnaża, ale organizm jeszcze tych przeciwciał nie stworzył, żeby z tym wirusem walczyć. Mam nadzieję, myślę, że taką nadzieję mają wszyscy medycy, że ten poziom przeciwciał u tych osób, które przechorują, utrzyma się jak najdłużej, ponieważ w przypadku różnych chorób wirusowych różnie to wygląda. Niektóre no właśnie, bo to nie jest tak, że jeśli ktoś przechoruje, będzie do końca życia odporny na koronawirusa. Wcale tak być nie musi. Niektóre choroby wirusowe powodują uodpornienie na całe życie, ale niektóre tylko na kilka lat bądź na kilkanaście miesięcy. To z pewnością będziemy mogli powiedzieć dopiero po obserwacji kilkuletniej tych osób, które przechorowały, badając ich poziom przeciwciał, ewentualnie pierwsze obserwacje tych osób, które zachorują ponownie w przyszłości. Też te osoby, które będą chorowały, jeżeli ta odporność będzie krótko trwała, na kilka lat ktoś zachoruje znów, powinny być też mieć lżejszy przebieg, jeżeli oczywiście układ odpornościowy się utrzyma i kondycja zdrowia takiej osoby dobra, ponieważ to już będzie w pamięci tej immunologicznej i ten organizm będzie trochę lepiej walczył z tym wirusem. Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny MSWiA, był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję, panie inspektorze. Dużo zdrowia życzę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Kłaniam się, życzę wszystkim dużo słońca i dużo zdrowia. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa, domowa audycja. Zapraszamy do Trójki na zegarach 15.36. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 21 minut do 16. Przypominam, proszę Państwa, dzisiaj 7 kwietnia, a 7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia, w Polsce także Dzień Pracownika Służb Zdrowia. I na tę okoliczność przypominam nasz numer telefonu, proszę skorzystać, 22 i 7 trójek. Meldunek z kormorana olsztyńskiego. Muszę powiedzieć, że o 13 w moim domu brawo bił parter i pierwsze piętro. No ja mieszkam na pierwszym piętrze i, że tak powiem, najgłośniej chyba biłam to brawo. A bardzo dziękujemy. Jeszcze dzisiaj do 19 będzie mnóstwo okazji, by podziękować ludziom służby zdrowia. Państwo pozwolą, że tego określenia, takiego określenia będę dzisiaj używał, bo to lekarze, pielęgniarki, ale nie tylko. Jak wiemy, dzisiaj o Państwa zdrowie dba wiele różnych zawodów okołozdrowotnych. Będziemy wszystkim im dzisiaj bardzo serdecznie dziękować. Jeśli Państwo mają ochotę, to także proszę skorzystać z okazji. Program Trzeci Polskiego Radia, jak zwykle zresztą, do Państwa dyspozycji. 227 trójek ZDD trzymał Polskie Radio.pl, 71 335, SMS-y także, bardzo proszę. Państwo telefonują w bardzo różnych sprawach. Wróciłem ze Stanów 15, od razu trafiliśmy z żoną i z małą córeczką na kwarantannę. Po 2 tygodniach okazało się, że jest wszystko w porządku. Następnego dnia, zaraz po kwarantannie, żona wywiozła córkę do swoich rodziców, do dziadków po prostu w Kujawsko-Pomorskie, gdzie było najmniej przypadków. Pracuję zarówno ja, jak i żona. W piątek, sobotę i niedzielę mamy wolne i chcemy pojechać po córkę do Grudziądza. Czy możemy spodziewać się jakichś szykan ze strony policji, czy wytłumaczenie, że jedziemy po nieletnie dziecko, wystarczy? Myślę, że byłoby to wytłumaczenie sensowne, ale jeśli teraz wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia jest jakiś policjant, być może ktoś z drogówki i zechciałby nam to bardzo konkretnie zinterpretować obowiązujące przepisy, to zachęcam. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Przy naszym telefonie profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Lekarskiej. Dzień dobry, panie profesorze, uszanowanie, witamy. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry panie. Dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia, a ja się zastanawiam, panie profesorze, czy pan pamięta w całej swojej karierze medycznej 7 dzień kwietnia obchodzony w trudniejszych niż dzisiaj warunkach? No, myślę, że nie tylko ja nie pamiętam, ale nikt z pracowników ochrony zdrowia. W tym roku ten dzień ma szczególny charakter. Panująca pandemia, czy epidemia wręcz, zmieniła życie na wszystkich tak naprawdę, nie tylko w Polsce, ale myślę, że zmieniła życie na całym świecie. Ta sytuacja, trzeba sobie zdać sprawę, że ta sytuacja w naszym kraju i myślę, że nie tylko w naszym kraju, nie jest sytuacją optymistyczną, a przyszło nam obchodzić Światowy Dzień Zdrowia. Rośnie liczba zakażeń i rośnie niestety, i to mówię z pełnym pokorą i ubolewaniem, niestety liczba osób, liczba naszych pacjentów, które musieliśmy pożegnać. Rozumiem tak, że to nie jest dzień na świętowanie, że jest to dzień, w którym staramy się zachować pewien dystans społeczny, pozostając wszyscy w naszych domach, co by tu nie powiedzieć, jest to olbrzymim dyskomfortem dla wszystkich. Dla pana, dla mnie, dla każdego Polaka. Niemniej jednak wierzę, że uda nam się to wszystko przezwyciężyć, że my, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, diagności, fizjoterapeuci, przezwyciężymy i wspólnie z naszymi pacjentami, z każdym obywatelem naszego kraju pokonamy tego strasznego koronawirusa. Panie profesorze, tej wiary, tej nadziei nam dzisiaj nie brakuje. Przede wszystkim na to właśnie stawiamy. To nie jest dzisiaj rzeczywiście dzień, by świętować, zgadzam się, ale to jest z całą pewnością dzień, by wyróżniać być może, przede wszystkim by dziękować. Zastanawiam się, kogo warto dzisiaj szczególnie wyróżnić i docenić, na kogo pan by wskazał? Oczywiście nie mogę to powiedzieć, chciałbym życzyć przede wszystkim nam, lekarzom, ale naszym pacjentom, koleżankom i kolegom, przedstawicielom wszystkiego całego personelu medycznego, nie tylko zdrowia, ale przede wszystkim w tych trudnych czasach, wytrwałości, cierpliwości i poczucia wspólnoty, ponieważ tylko wspólnie możemy przetrwać ten trudny czas. Szczególne podziękowania, szczególnie bym chciał tutaj złożyć w tym dniu naszym pacjentom za wszystko, co w ostatnim okresie robią dla nas, dla całego personelu medycznego, za wszelkiego typu inicjatywy, za wszelkiego typu wsparcie, nie tylko wsparcie czysto materialne, bo ktoś tam w darze przekazuje środki finansowe, ktoś kupuje maseczki, ktoś dowozi jedzenie. I tych działań jest naprawdę bardzo dużo i za to wszystkie te działania chciałbym przede wszystkim instytucjom, pacjentom, wszystkim zaangażowanym podziękować. Ale przede wszystkim także dla inicjatywy takiego wsparcia moralnego, które słyszymy, psychologicznego, które w ostatnich tygodniach słyszymy od wszystkich, od różnych inicjatorów wspaniałych akcji, chociażby od naszych wspaniałych artystów, którzy zorganizowali niezapomniany koncert dla bohaterów. Niskie ukłony dla wszystkich. Panie profesorze, proszę przekazać wyrazy głębokiego uznania, wdzięczności i szacunku wszystkim swoim koleżankom i kolegom. Także na pana ręce składamy te wyrazy wdzięczności. Wszystkiego dobrego. Profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Popołudniową audycję zapraszamy do Trójki Kwadrans do 16. Bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty, a w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Biorę poprzednie opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Wyjmij z tych obcych ramion, nie pozwól zapomnieć, przyzwyczajaj do siebie. A w odpowiednim momencie uczuciem wyznacz granice, sprawdzaj, zapisuj, stop, mów kiedy trzeba. A jeśli zostanie czas, Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 11 minut do 16. Zapraszamy do Trójki. Gościem programu trzeciego jest pan Krzysztof Kubów, szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze, ukłony. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Czy w najbliższym czasie możemy liczyć się ze zmniejszeniem ograniczeń wynikających z epidemii? Nie ukrywam, że to jest pytanie, które do redakcji programu trzeciego Polskiego Radia trafia. słuchacze o to pytają. Wszak różne informacje te pozytywne także docierają ze świata, a my się zastanawiamy, kiedy to światełko w tunelu także w Polsce. Jasne. To oczywiste, że społeczeństwo jest zainteresowane, co wydarzy się w najbliższych dniach. W czwartek rząd przedstawi decyzję w sprawie przedłużenia zasad bezpieczeństwa, które do tej pory zostały wprowadzone. Trwają w tej chwili Co to będzie za przedłużenie? Właśnie w czwartek będą zakomunikowane przez rząd decyzje. Dzisiaj trwają prace rządowego zespołu zarządzania kryzysowego właśnie w tej materii. Natomiast w czwartek będziemy zapewne ogłaszać decyzję co do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, jak i też egzaminów maturalnych. To wszystko komunikacyjnie rząd będzie chciał zareprezentować w czwartek. Liczymy, że to się uda do południa po takich właśnie intensywnych pracach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Ale czy pan, panie ministrze, już zechciałby uchylić rąbka tajemnicy, czy wiemy na przykład, że matury odbędą się w normalnym terminie? No nie chciałbym tego komunikować, bo trwa właściwie w tym momencie, dzisiaj, jak i jutro będzie trwała jeszcze dyskusja. Zdania są na zespole podzielone, ale już jest jakieś tam wypracowane stanowisko. Nie chciałbym go komunikować, dopóki nie będzie ostatecznej decyzji w tym zakresie. A czy wie pan, być może, to zrozumiałe, dyskusje trwają, różne poglądy się ścierają, eksperci z jednej i z drugiej strony argumentują, ale czy być może ma pan wiedzę, na którą stronę w tej chwili przechyla się, chodzi o przedłużenie nieobecności dzieci w szkołach? Czy wrócą po świętach, czy nie? Pańskim zdaniem, raczej nie wrócą. To wszystko oczywiście zależy od decyzji wypracowanych przez zespół, natomiast powiem tak, no my widzimy, że koronawirus niestety w Polsce, ale jest cały czas progres zachorowań. Nie wiemy kiedy to się skończy i zapewne decyzja zespołu będzie taka, żeby oczywiście w pierwszej kolejności mieć na względzie zdrowie dzieci, ale też i całego społeczeństwa w tym zakresie, więc te decyzje będą przemyślane i odpowiedzialne. Jasne. Rozumiem, że w tej chwili nie uda mi się pana przekonać do jasnego stwierdzenia. To zrozumiałe. W takim razie, panie ministrze, rozumiem, w czwartek przed południem decyzję poznamy wszyscy. Tak jest? Tak jest. Tak jest. Dokładnie tak chcemy to zakomunikować przed świętami, żeby to społeczeństwo miało czas, żeby się dostosować do tego przekazu. A propos dostosowania i czasu dla społeczeństwa, społeczeństwo także się interesuje i zastanawia, kiedy odbędą się wybory prezydenckie. To jest gorący polityczny temat. W Sejmie dyskusje trwają na ten temat. Czy pan wie, kiedy będą wybory prezydenckie? Wybory prezydenckie zgodnie z konstytucją będą 10 maja. Nie ma dzisiaj możliwości prawnych, żebyśmy ten termin przesunęli. Nie ma takiej w ogóle możliwości prawnej, żeby w ogóle termin wyborów przesunąć. Więc to, co też wczoraj wydarzyło się w polskim parlamencie, mianowicie wprowadzenie w kodeksie wyborczym możliwości korespondencyjnego głosowania z myślą i troską właśnie o Polaków, o wyborców. Będzie w tej chwili procedowane w Senacie. No i mamy nadzieję, że te wybory 10 maja uda się przeprowadzić. A jak będą przebiegać? Jak będzie wyglądać organizacja takich wyborów korespondencyjnych? Korespondencyjnych wyborów, no to oczywiście tutaj od strony organizacyjnej jest powołany, też będzie powołany zespół, który będzie się zajmował i zarówno tworzeniem całego zaplecza organizacyjnego, jak i też logistycznego. To jest kwestia właśnie przekazania, dostarczenia kart wyborczych do wszystkich mieszkańców, do wszystkich wyborców. No i później oczywiście logistycznie przejęcie tych kart z oddanymi głosami, zliczenie to w komisjach gminnych i przekazanie oczywiście do PKW. A właśnie, bo w Polsce, jak pan wie, na pewno nie brakuje osób, które zameldowane na przykład w niedużych miastach rodzinnych mieszkają i pracują w innych miejscach, często dużych miastach, adres trafi taki pakiet wyborczy takich osób. Zadbamy o to, żeby każdy wyborca taki pakiet otrzymał, żeby nie było osób, które zostaną pominięte w tej korespondencji, tak to można nazwać. Więc ja tutaj nie miałbym obaw o to, funkcjonuje to w wielu krajach Unii Europejskiej i skoro inne kraje sobie radzą organizacyjnie z tym, dlaczego my nie mamy sobie poradzić.